او هغه څوک چې تابعداري کوي ستاسو نه د الله او د رسول او نیک عمل کوي نو ورته هغه ته اجر داري مره تاني دغلا یعنی اجر به هم دبل وي او موږ تیار کړی دی د هغې دپاره رزق کریم په جنت کې جنت کې وخت رزق ورکوم اگر چې رسو بیا د رسول الله باندې الله فراخي کړی وا او د یو یو کال خرچه به د بیبي کور کې واچول او فراخي به الله راوست خدا سختې ټینګ کړي اے دا پیغمبر بیبیانو نئے تاسو تے شان دے ہچا دا نورو خضون تاسو مرتبہ لوئے دا کتا تے پرہلکار شوئے نپس منر موئے تاسو خبرہ کہ چا ترہ خبرہ کوئے دا پردیش آتا نپس نرمے پا نزاکت مکو تاسی انداز کی خبرہ مکوئے سن چے خاون خضی تکو خضا خاون تکو بلکه دا څه کوي لکه مور چې زوی تا کوي یا روح خور تا یا خور خپل پرور تا کوي بس دین اندازه او لگه فلا تخضعنا فلا تلننا فلا تخضعنا فلا تلننا منر موه خبره تم بو کی اغا سره چې دا غزل کې مرض ده او شیطان کتا دا غزل کې سو ناکار خیالات ہوگی اغه دا استاد نن خبره په بل واره او وايي خبره مناسبه وقرن فی بیوتکم او اوسیږه په کورونو کې او مخکارا کوي خپل خیر او خپل کاری پردو سرو تبرج الجاهلیت الاولى اشان د اخکارا کولو د مختنی جاهلیت اسلام نه قبل چې کوم د جاهلیت دور کې خدومه فرزان سلو ته نمایا کو او اخکارا کو دے تاسو اغسی مکو دے او قائم ساته مزونا او ورکوه زکاتونا او اطاعت کوه د الله او د رسولو بیشک اراده کوي الله کہ لری کی ستاسو نا پلیتی یعنی گناہ اید پیغمبر کون والا ہو اپاک کی تاسو پپا کولو سر دا پا بندے پا تاسو ذکر نہ لگو دا پا بندے پا تاسو پدی وجہ نہ لگو چی تاسو اسی تنگول گارو اللہ اخبر بندگان میرا وجہ تنگول دا ستاسو پاکا اول غوالم چه اخلاق هم پاکش ارزیس سنمانا الاسم و السوبا او تاسو پاکی پا پاکا اولو سن او یادوه اغا قرآن چه لسلیشی ستاسو قرونو کی دا اللہ دا آیتنونا والحکمتا او دا احکام و دا شریعتنا او یاد حدیثنا اللہ دے باریک بین او خبر پہر سن دا قرن اکثر قاریان خو دا قرر یقیر رو دا بابنا آغست دے او قرر یقیر رو بر وزنی علیمہ یعلمو دا قرر یقر رو بر وزنی علیمہ یعلمو قریر یقر رو قریر یقر رو ادغامو شنو قرر یقر رو وزن دے باب دے علیمہ یعلمو او اصل کدا اقررنا او اقررنا لکا اے لبنا لکا اے لبنا بختنی ری حضب شو او داغا فتح قاف کا منتقل شوا او حمزہ ساکت شوا نقرنا شو نقرارنا مشتق شو سوچ کوئے خبر ہوتا قرار نو اب قرار مقابل دے فرار دے نو مصیبے پکوری بازی وائی کہ دا پھر نہ دے کوفی اور دا بکری باز قاریان داسی ولی اور مشتق دا وقار نہ دے وقرا یقیرو وقورن و وقار جو لفظی مانا کی بفر تھی تو مطلب کی بھائی اس پر درنے کے نئے پکوڑوں کے درنے کے نئے پکوڑ وقار و دنواری و سنجید ابے ہوتے تھے لفظی مانا کی بفر جو آیا دے یہ کور کے کہنے سمانا دا نہ مانا بل رسول اللہ نبی کا کہہ کر بلے چاہ نبی کا آیا دا مانا دا چلو ادھرے بدا نہ دا مانو کو نہ دا ذکر چھ اگتا دا بخاری با حدیث کے راغلی کہ رسول اللہ کو فرمائل کہ ان اللہ قد اذن لکم ان تخرجن لحوائجکم رسول اللہ اور بخاری اللہ تعالی اجازہ ور کرے دا اے زنانا کہ جو کور نہ دا خود حاجتن دا پارا وطے شے جو شرح دا قرآن کو حدیث جو کر نہ کدا حدیث نہ لے خدا ہی مانا دا و چاڑو دے اور استثناء خود دا نہ لے وہ استثناء پا حدیث کے راہ دے یو ریم تدلت دا کرنا مانا داوے چروزے مو نبی آپ خود آیت کی اللہ پاک فرمائی اے پیغمبرا خود خزوتا خود لونوتا اور تو مسلمانان خزوتا وہ آیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن بلندی تھی پر مخ بنے سے حصہ دا خود پڑوں اور بلندی تھی پر مخ بنے پلاؤ دا خود تازر لکو کے دن نہ خود دیا جب میں جدا عمل والی کر معلوم شو کہ وطن و اجازت شتے کو پردہ بس یوم در کا حدیث پیش کرو اور ملک در کا بل آیت پیش کرو آغا آیت و حدیث ندی دلالت کئی تدی خبر کہ وہ کر نہ دا مانا نہ دا چل کور نہ وطل نہ جائے جب ایسا مانا دا بے ضرورت موجود لقے نہ ضرورت کے دینی بھی لکا حج لگ ہے اور یا تعلیم دا دین تعلیم اس دا گوائے یا بل سخائے حوت و تحاجتی یا دنیاوی ضرورتی علاج لگی یا دبل علاج کرے یا خل علاج کرے یا کرے دبل علاج لگی یا خل علاج مثال نے تو معلوم ہوا تعالیٰ اللہ عقل وقت یہ حوائج کل اور حاجت اور غیر حاجت کے فرق معلوم اور گران کار ہوئے خصوص زان کا دھوکہ نہ ہوتی اور جو دوتا ورکی میں حاجت بنے جو دیوی دا حاجت ابل باجت ہی اور دیوی دا حاجت نور گران کار کہ واقعی دا ضرورت بھئی ہو کرنے بھئی حاجت بھئی ہو دینی اور دنیاوی حوائد و دفارا و دیشے ہر مرکور کے میں دائی مطلب دا آیا اور جو اوزائی نسنگبا اوزائی لذا آغا ذکر بدی آیت کی نبی سے تو لی خبری پہ یوں آیت کی نبی آنی ہے یدھ بل آیت کی شعر ہے یدھ دین علیہن من جلالی دنند کی پزان بانے پلاو دخبرو سادرون کہ مخ ام پٹی اور سر میں نپر کو پڑے بدن پٹی نبیہ کورنہ اسے کار بسو کلا کار شی وقتی پر کون خطا کار شی وقتی انور ستاسو زه کو او کاج دی موته شي دا خطاب اگر کی در رسول الله بی بیان ہوتے دے عام مسلمانان او خود ہوتا نہ دے لیکن در رسول الله بی بیان یہ بتا کے وی اوی تا جکم حق حکم دے نو دا دا حقیقت امت رسول الله کو امت الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جدي آياتنا مخي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبيبيانو تهدايات الله والكريم ازواج مطهرات تاسو په کورونو کې کېنه ان زینت پردو خلقو ته مخکار کوي او موږ کوي او زکات ورکوي او الله دا احکام تاسو ته دې لپاره بیانوي چې تاسو پاکي پاتې شئ او تاسو نه گناہونا او بے حیائے او غلطے لنشی ذکر چتا سو دنور دا پارا نمونے نو امددی سلسلہ کی جدی سرا مربوط خبرہ پدے آیت کے بیانی چھ خضولا پکار دی دی ادا ارزو نکلی کی کاش کے من سڑی ہے بلکہ پخپل قسمت او پا نصیب دی صبر دی دا اللہ پا دربار کے سڑی وی او کا خزی وی کچھ عمل خی نظر جائے اکتا دا او چھ عمل خرابی نظر جائے اکتا دا نو ربط دے دا مختصر دشانی نزول کے مشنق دا احمد ابن حنبل کی روایت راغل دے چھ ام سلمے دا رسول اللہ بی بی فرمائی لیو کہ یا رسول اللہ یذکر الرجال ولا نذکر فنزلت هذه الآیت اے دا اللہ رسولہ پا قرآن کی دے سڑو ذکر کی گی او زمون دا خضو نکی دا آیت نازل شو پا دے کی دا خضو ذکر زان لہو شو دا سڑو زان لہو دا مؤنث سیرے پا کی ہمشتے دا تانیس او دا تذکیر سیرے ہمشتے مذکر مؤنث اکبارہ ذکر بے شک مسلمانان سڑی و مسلمانان خضی و مومنان سڑی و مومنان خضی و تابدار تابداری کون کی سڑی و تابدار خضی رشتیا و یون کی سڑی و رشتیا و یون کی خضی صبر کون کی سڑی و صبر کون کی خضی اور عاجزی کون کی سڑی و عاجزی کون کی خضی اور خیرات ور کون کی صدقہ ور کون کی سڑی و صدقہ ور کون کی خضی اور روجت ان کی سڑی اور روجدار خضی اور حفاظت کو ان کی دخل شرمگاہنو سری اور حفاظت کو ان کی خزے دخل شرمگاہنو اور ذکر کو ان کی سری دا اللہ پاک دیر دیر اور ذکر کو ان کی خزے دا اللہ پاک دیر دیر یہ کونو دا پارا کیا کرے دے اللہ بخنا اولوی اجر سری اور خزے فرق نشتا اور مناسب ندی مومن دا پارا دہیس مومن سری اور ندی مومن خضی دا پارا چھ فیصلہ ہو کی اللہ و دہا و رسول دیو امرن دیو کار دیو سیز جیوی دی دا حقی دا پارا اختیار بسوچ کولو من امرہم دا خلو کارنو پا بارا کے جمن بسوچ کولو او سوک چه اللہ و رسول نافرمانی او کی دے گمراہ شو بخکارا گمراہ شو تا تماویلی او چه دا الفاظ عام دی دا اللہ و رسول فیصلات چه معلوم شی لبیا مومن تا اختیار دا منلو یا دا نمنلو حاصل نتے که مومن پاتی که دل غاری مخام خوابه منی هر معامله چی لیکن شان نزول پر لحاظ سرا دا آیت نازل دے پا بارا دا زینب بنت جحش کی او دا غرور عبداللہ بن جحش او دا دیدار امور امیمہ بنت عبد المطلب دا عبد المطلب جروع امیمہ او دا رسول اللہ دپلار خور و اترو و عبد المطلب در رسول اللہ نکو للا زینب در رسول اللہ دترو نور و او داغرو عبداللہ بن جحش در رسول اللہ دترو زوے و ندید زینب و رسول اللہ در زینب تپوس کرے و زید ابن حارثہ دا پارا سمجھتا دا ما پر مفصل بیان کرے دے او نادری والا پہ خفاو لیکن چاہا آزاد قضا غلام ہو اللہ دی آیت کی دیتا اشارہ دا چدا دا اللہ رسول فیصلہ دا جتا انکار مکوان آگا امان اللہ نکاہ اکلا خود یای تعلقات خراب شو نکلا تو وقت یاد گا اے پیغمبر آغا زمانہ چی ویتا اگی کستا چی احسان کرے و اللہ بہغ بنی او احسان کرے و تا بہغ بنی اللہ احسان ور بنی داو چی ایمان توفیق ور کرے او دا پیغمبر احسان داو چی زوے ور قویلی و دا زی پشانے ساتھ لے ہم سے کہنے کا زوجہ کا اسارہ کا زان سرخ بلا خبر او اللہ نہ ہوئی رہے گا او طلاق مور کوا طلاق سکتے ہیں دا ایدہ بالکل ضرور نہیں ہے دا طلاق ور نکی نکمی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ او اے زما پیغمبرا تا پتاو پخبل ذلکی اغا خبرا چا اللہ ظاہرون کے او اغی خبر لرا چا اغا نکاح دا زینب دا فدی وجہ نا سنگچ منافقان دروغ جو کری بلکہ نکاح اللہ پاک حکم کرے او چې نکاح دې کولا نو بیا به خلکو په روپېګنډه کولا نو ته دا پریشانه وي روپېګنډه به څه کولا چې هغوی په دې خدا نور وکړي دې ته خو رسول الله زی ویل شي نو الله پاک د هغې رد وکړو چې د خولې په وینا سو زوی نه ګرځي او د ده خولې په وینا خور ګرځي او د ده خولې په وینا مور ګرځي او ته یارېدې د خلکو نه چې روپېګنډه به کوي مخالفت با کئی زمان اور اللہ زیادہ حق دار نے چتلا ہونا ہو جاری بس ہر کل آج کی پورا تو زید نزینہ منہا جدی خضی اقبلینا وطرن اقبل حاجت کیا گا حاجت میں طلاق ہو طلاق ورکے مزوجنا کہا الفاظ بنی غور کوا زوجنا کہا نسبت تزویج اللہ زان تکڑے نکاح اتر لبوں گا تاثرا د زینب ہو خزی د زین دا ولی دید پارا چپاتی نشی پا مومنان بنی تنگی او تختی پبارا د خزو د بلنسو زامن و خلو کی وبارا دخذو دبل نشو زامن مختلف کی پو خلیبانی سوئے بلیلوی نکی دا حقا خضا قربانی وزان بے حرام گھل او حرام کو نوا لکا چانگوری نوا لکا چاہا زوئے نو دخلی بوئے نا خضوئے نگر نکی دا رسم ختم شی دا رواد ختم شی اذا قضوا منهن وطرا سوکی چی پورا کی اوید اخفلو دے خلو نخفل حاجات کی نطلاق ہو چی طلاق تا سو ورکل نہیں ہو نکا براوا نہیں گنا او وکان امر اللہ مفعولا او دے حکم دا اللہ پاک ہر حکم چوی پورا کولے مشی نو لہذا اللہ دا حکم پورا تفسیر ابن جریر کے امام زین العابدین علی ابن حسین روایت دے کہ اوح اللہ الیہ ان زینبا سیطلقها زید ویتزوجها بعد علیہ السلام امام زین العابدین علی ابن حسین تابعی دے جو روایت کو مرسل دے خود امام زین العابدین خود ندا عظیم تابعی روایت مرسل حجت دے ندا وائی کہ اللہ پاک رسول اللہ تا وحی را دے گلے اوح اللہ علیہ کہ زینب لبدا خاون زید عن قریب طلاق ور گئی وہ چھ طلاق ور کل نتبہ بخبلا نکاح وسرا کرے دے دا پارا چی دا رسم ختم شی دا ابن جریر کی دا روایت دے ما کان علی النبی من حرج نشتے پہ پیغمبر بنی ہس تنگی پہ اغا کار کے چی فرض کرے دے اللہ دا پارا اور حکم اور تک کرے دے بنا حکم ہی کرے دے چھ دیدی سر نکاح ہو کا نکلی سے تنگی نشتے خلق اعتراض کوئی نکئی دے دا عادت اور طریقہ دا اللہ دا جاری دا پبارہ دا اری کسانوں کی چھ تیرچی دی مخی دے دینا اور دے حکم دا اللہ کار دا اللہ قدرم مقدورا فیصلہ شوی چھ پورا کولے بشی خضا ام مقضیہ اگر کسان کے رسائی پیغامات اللہ پاک و یری کی اللہ نے انہیں یری کی دہی چھانا سوا اللہ نے کافی دے اللہ حساب کو نہ دے محمد لار دہی چاہ نہ سلو استا سنو لیکن لار اللہ رسول دے و خاتم النبیین اور آخری پیغمبر دے پٹول پیغمبرانوں کے اور دے اللہ پہ ہر سے بنی پوری دن کے رب تیرے مخ کے سردار ہے چمخ کے اوئی چتو زوجنا کہا لکے لا یکون علی المومنین حرج دائی ہوئے جو منگہ دی زینب نکاح تا سر ہوتا للا چی پا مومنانو سختی پاتے نشی پا باراد خدد بللو شو زامنو چی حلال دے او خلق حرام گئی ندا رواد ختم شی بکر سو کوئی چدا رواج کدا پیغمبر ختم نکی نور پسی بل پیغمبر بختم کی دے دی آیت کی وئی کہ بل پیغمبر انو راضی نہ اور امتیان و علماء نہ رسول اللہ کے اوکار ختم کری نہیں نہ علماء نشی ختم ہو نہیں اور پیغمبر بل راضی نہ تدی و جماعتا تا امر کو کچھ نکاح ہوگا اور ندی نکاح میں تاثر اترنا جدا رواج ختم شد لکھا جدا رسول اللہ مروس کو پیغمبر راضی نہ اور علماء بھی لیکن علماء خود رسول اللہ یہ اوکار ختم کرے نہیں اور جائز ساتھ لے ان علماء کو نشی ختم ہو لے تو ان امت کا اجماع ہو کی ان نشی ختم ہو لے جب پیغمبر فیصلہ کو پیغمبر ختم ہو لے تم حکم چپ حدیث ثابتی اغبا وہ بل پیغمبر پہ شریعت بنی ختم دے سی علماء کو بخبر اجماع کہو کہ ہم نشی ختم ہو ندا رواج نشو ختم دے ترسو کی ماتا تا امر نہ رہ کرے تزوج نہ کہا لے کہلائے رب کے دارے بتاسو کی نہ سڑو پلار نہ دے داغی وجہ دادا چد رسول اللہ نارینا اولاد خود خدیجے نا پیدا شعر لیکن هغه ماشوموالي په حالت کې مرو بالغ شوي نو د نبی عليه الصلاة والسلام بالغ اولاد نو چې دا د اغیبدار دا د سرو پلار نه دی ها د ښځو پلار دی لونه شته لیکن د چا به وي مشرکانو به وي چې اولاد یې نشته نو دا میراث دی او دا بې نومه دی او د دې نومه اغوستونکی څوک نشته اولاد زامن یې نشته نو الله تعالی وایي که دا د ټولو پیغمبرانو نه په آخر کې راغلی دی نو قیامت پورې څومره کسانو چې په دې پیغمبر ایمان راوړی وي هغه ټول د ده زامن دي او ښځې ټول د هغې لونه دي خو نسبي زامن یې بالغ نشته روحاني اولاد خو ټول امتیان نو تاسو پې خوشحالي مه کوئ چې زامن یې نشته زامن شته روحاني زامن دي دا ټول اولاد دغه زامن خاتم النبیین دا لفظ خاتم او خاتم د تی په زور سره او د تی په زیر سره دواړه لوستل شوی او یو لفظ ختام هم راځي او یو لفظ خاتم هم راځي خاتم خاتم ختام خاتم دې دې سلور وارو معنا یو ده چې هغه معنا دې آخر دی خاتمة الشیء و خاتمة الشیء و ختام الشیء و خاتام الشیء آخره او دا خبره علامه جوهری په صحاح اللغات کې او ابن منظور افریقی پا لسان العرب کے او علامہ زبیدی پا تاج العروس شرح القاموس کے او نور و ائمہ لغت دولو اکل نو قرآن پا عربے کے راغلے دے او پا عربے کے ندی مانا آخر را او تا دماد مستند و کتاب نو حوالہ ور کر را جسو ایمان راوی پا قرآن او پا عربی زان کو یہی نو ندین زیاد مستند کتابینا دا عربی دا جبی من نشتے او دے دولو کی ندین مانا آخر دا نو رشتنے آخری پیغمبر پا دولو پیغمبران او احاج بیم تفسیر بیا دا احادیث پرنا کے مسئلے کئی دا لغت کی چکمہ مانا دا ہمزق کا مانا پا حدیث کے ہمراہ دا لغت کے خدا خاتم و خاتم مانا آخر آخر النبی اور احادیثوں کے بجے کے گر احادیث دی چھ دلالت کئی بنے بانے چھ دا خاتم النبیین مانا دادا چھ رسول اللہ نباد بل پیغمبر نرہ با مستقل پیغمبری دا مستقل شریعت والا پیغمبری او مستقل کتاب والا پیغمبر وی او کد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت تابدار پیغمبری دوارا نرائی نبل پیغمبر تابع پیغمبر بھی یا کد مستقل دی ورطا ذلی او مروزی وی دا خبری اصطلاحات خسادہ الفاظوں کے میں پوئک لے مجھے نبی وین نرازی وحی بندر دا مانا دا پا لغت کی اور دا قمانا راغل دا پا حدیث کی ابی حریرن روایت دے چھ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا مسلی و مسل الانبیاء کا مسل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویۃ من زوایاه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون له هلا وزعت هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم النبيين. دا حدیث بخاری کتاب المناقب کی نقل کرے رہے اور مسلم کتاب الفضائل کی نقل کرے رہے اور بخاری اور مسلم دا متفق علیہ حدیث نا اچت حدیث دا سند پر لحاظ سرا بن نہیں بن کہ انس ابو ہریرہ وائی کہ رسول اللہ فرمائی دی کہ زمان اور پخوانوں پیغمبرانوں مثال دا سے دے لکہ یو سنی یو عمارت جو اور دیر خیستہ جو سواد یو زی سواد زی دی یوی خفت تو یو گھٹ کی در گھٹنو دا آگے عمارت نو جی اگا یوی خفت زی پہ یو گھٹ کی در گھٹنو دا عمارت نا خالی پر نو خلق گرزی دے دی عمارت نہ چا پیرا اور تعجب کئی دے دی عمارت خیست بن جس تمرا خیستہ عمارت جو کرے دے اور خیستہ مکان جو کرے دے اور وائی کہ پجیز ہے کہ خختہ ولی ندا کے خودی شوی چلا یو بک کی یو خختہ پر خودی نو رسول اللہ فرمائے کہ آغاد خخت زی زی بن انا موضع اللبنة اور زدہ طول پیغمبرانو کی آخری پیغمبر منو دا آخری خط دا جد نبوت پا عمارت تے کے خودے شوا اس تبلی خط زی پکی نشتا کسو کو پر ور پوری اسے ور تفی اور زلندئی نا اب لا عمارت بدخ کر ہر سڑے بور پوری اعتراض کئی دائی و پوری ولی زورن کرے ریلا بدخ کاری لیکن چا حاجت نو خخت خود ضرورتی نو سڑے گی جی بے ضرورتا خخت لگے ہو آگے کسا حسن و جمال خود نہیں نو دین واضح مثال بند نشی کے جی دا خاتم النبیین معنا سر نو رسول اللہ پا خلا بیان چا آخری خخت ہے ما ور پسی دا خخت زیدی آخر النبیین پر لغت کی معنا دا اور یہ حدیث کی بل حدیث دا ابو ہریرہ دے اغم دا ابو ہریرہ دے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وختم بي النبيون. دا حديث صحيح مسلم أو سنن الترمذي كده ابو ہریرہ وائی کہ رسول اللہ وائی کہ ماتا فضیلت ور کرے شوے دے کو طول پیغمبرانو باندے اشبگو سی پتن سارا جدا زما خصوصیات تھی یو خو ماتا کلمات جامع را کری شیوی دی داسی کتاب رابر نازل کرے دے کہ کلمات مختصر دی اور معنی پکے دیر زیادی دی دین ما سرا مدد شوے دے پر روب سرا کہ زما پر دشمنان و زما روب پریم او اکثر بے جنگا اتخ دی او زما نم واولی نم خامخ نرازی نو زما دا نم نا اللہ زما دشمنان مرعوب کری دی دا زما خصوصی ہے او دریم دا چه ما دا پارا غنیمتونا پا دا جہاد کے حلال شوی دی او پا خواہ غنیمتونا حلال نو او سلورم دا دا چیز مکا طولا ما دا پارا پاکا ان کی ہمدا او دا سجدے زید مازا زید ہمدے پا ہر پاک زید ہمم کی گی او پا ہر پاک زید زمان مزم کی او پا خواب خاص جماعتن کی مسکے دا او ملزے کا پاکو ہم دا بگی نکی دا دا ما تا آسان تیا شو زمان امت تا پارا آسان تیا شو او بلد آچ زطول و خلق تا لے گلے شوئے ما او پخوانی پیغمبران با خاص خاص قومون تا لے گلے کے لئے او شپدم آداد آچ زطول و پیغمبران و سلسلہ پا ما بنی ختم شوئے دا او آخری پیغمبر و ختم بید نبیجی نزدی قسم گن احادیث دی دا خطا تا ما دو حدیثونا بطور نمونہ بیان کرد مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی کتاب نکلے نے ختم النبوت فی القرآن والحدیث والآثار نواغی کی کافی ذخیرہ جمع شدے نور علماء ہم نکلے وقبل ہم دا حدیث کتابنا وارا وقتیشی خدا دو حدیثن ہم کافی یہ حدیث مطابق لغت مطابق او دا حدیث مطابق دا حدیث نرست و بیا مرتبہ دا اجماع صحابہ دا ابو بکر صدیق پا دور خلافت کی جکم مسلمہ کذاب سارا جنگ شوے دا او غدا شوے دا اگا پدی وجہ چاہا دا پیغمبریں دعویٰ کرے او هغه داسې دعوه نه وه کړې چې هغه وي زه پیغمبر یم او محمد علیه السلام پیغمبر نه دی بلکې ابن جریر په تاریخ کې لیکلی دي تاریخ الامم والملوک لابن جریر روایت او نور کتابونو کې به هم کہ مسیلمہ کذاب و یمامہ کے یمن کے داغہ مرکز ہو جماعت داغہ جماعت ہو اس بے ہم کہو اور مؤذن ساتلے ہو اذان بے ہم ہوئی حغب ادا اذان ہوئی کہ اشہد ان مسیلمتا رسول اللہ و محمد الرسول اللہ مؤذن بدا اذان کہو چکم گواہی ور کہو چ مسیلمہ ہم دا اللہ پیغمبر دے او دا محمد ہم دا اللہ پیغمبر نو دا دا سی دعوی نو چی دا محمد علیہ السلام دا پیغمبرین منکر دے قادیانان خوئی چی مردا غلام احمد دا حغا پیغمبر ملے چا غد نبی علیہ السلام دا پیغمبرین منکر دے بلکہ دا حغا پیغمبری منی او دا غد شریعت تابع پیغمبر دے نو دا غد سے دعویٰ ہم مسلمہ ہم کہو رہے لیکن ابو بکر دا غد خلاف لخکر دا مجاہدین ہلے گو او آغا صدا جہاد کو او آغا قتل شو نو اجماع دا صحابہ کرام پا دی منعقد شو سے خاتم النبیین معنا دادا کہ بل پیغمبر نرہ کلوئی بھی کہ ان کے ہی کہ زدی بھی ہے کہ بروزی ہے مستقل بھی ہے کہ دو رسول اللہ تابدہ ہے لغت عربو حدیث رسول اجماع صحابہ صحابہ اجماع اسوہ چا خاتم النبیین دا مانا اس کا دی خلاف تو بلا مانا کئی دا بنا صحابہ دا اجماع نہ خلاف کئی او دا صحابہ دا اجماعی معنی نا خلاف معنی کول دا تحریف قرآن دے تفسیر قرآن سلورما مرتبہ کی بیا اجماع دا امت دا صحابہ اجماع خود جدا آخو دا طول نا اچھا دا درجہ دا کنا وسلورما درجه کې بیا د باقي امت اجماع د دور رسول نا د دور صحابه نا واخلا دی وخت ته پور د امت کې کوم علما دي او فقها دي او محدثین دي هغه ټول په دې اجماع کړی دا چې د خاتم النبیین معنا دا ده چې آخري پیغمبر اس نبی بلا معنا کول انکار قرآن نو ډیر خلق دا قرآن نے انکار کئی او دنیا کے خوا اللہ تعالی دا اقرار و دا انکار دارو اختیار ور کرے دے خلقو مجبور کری خوئی نبی نو آغا بانے بیا سری تا تمرا تعجب بنا راضی و تعجب پا دے راضی کہ دعویٰ کئی دے ایمان بالقرآن او دا قرآن دے یو لفظ اغا معنا چا عربی لغت نم ثابت دا دا رسول اللہ دا احادیثو نهم اقا معنا ثابت دا بلا ثابت ندا احادیثو نهم دا صحابہ اجماع کردہ چا دا معنا دا امت اجماع کردہ چا دا معنا دا او تو ہے جو انہیں خاتم النبیین مانا خدا دا چھ افضل النبیین پیغمبران خوما نور مرازی خدا پتے گو کہ غرہ پیغمبر دے اور یادا مہر دا پیغمبرانو دے اور دین رشت جو سمر پیغمبران رازی آغم دا رسول اللہ تابدار گی اور دا رسول اللہ مہر کو پی لگی دلی گی دا گدے وڑے وئے نو دا خود تفسیر نشو دا قرآن ہاں کا یو مسئلہ اختلافی ای یو عالم یو تفسیر کریوی نو تا تا حق حاصل دے چتو اثر اختلاف ہو و صحابوں کے یو آیت پر تفسیر کے آراء مختلفی تابعینوں کے مختلفی انتا دی یو صحابی تفسیر آغستل ابل پر خودل نا گناہ داو نا گمراہی و شرکے جا ابل ثابتی اگر بھائی اولا ترجیح ورکے بل بپری فاغی نہ سو گمراہ کی گیا نہ کافر کی گیا نہ گناہ گاری وہ جی بارب ہے کہ ام بلا معنی نہیں گائے حدیث کے ام بلا معنی نہیں ہو دلی رسول اللہ نہیں ہو دلی صحابہ اجماع شوئی پہ یو معنی تابعین اجماع شوئی پہ یو معنی اولا طول امت اتفاقی پہ یو معنی او تد آغی ندور معنی کئی نداخ انکار قرآن انکار قرآن اے آغا کسانو چچا ایمان روڑے نے یادوے اللہ پر دیر دیر یادولو سر اپا ذکر مانے تا تما بار بار تقاریب کری دی بیاج نشم پوڑ جس ذکر کثیر ستم ہوئی اور پاکوالے بیانوے دا اللہ پاک سحر او مازیگر جنہیں پٹولو خاکو کہ اللہ غزات نے کی رحمت نازلی بتا سو بنی اور فرشتی داغی چھو باسی دے تیرون رڑان تا اور بے اللہ پا مومنانو میرو با دو آگان دا مومنانو پا اگر رسکی چھ ملاوی کی بدا اللہ سرا سلام بئی پیو من با سلامونا آچئی اور تیار کرے رہ دی دا پارا اللہ اجر کریمہ دے عزتو اے پیغمبرہ من لے گلے تو گواہی ورکون کے دے توحید بیان کون کے دے توحید زیر ورکون کے منون کو تھا اور یرون کے نہ منون کو تھا اور بلون کے خلق دعوت ورکون کے پترف دا اللہ و حکم دا اللہ سرا اور تو ہی سراجن نور منیرہ روحانہ کون کے ٹولی دنیا لا اور زیر ورکا حقیم مومنانو تا چشتے دید اپارل اللہ دا جانب للو افضل اور تابداری مکو دا کافرانو دا منافقانو اور فریق دا دی ضرر فریق دا مانا دادا چی صبر پہ ہوکا اور اعتماد ہوکا پا اللہ بانی اور کافی دی اللہ کارسال اے حقا کسانو چی چاہ ایمان رہو رہے دے سوق کی نکاح ہوکے تاسو دا مسلمانانو خدو سا اور بیا طلاق ورکے تاسو دی خدو تا مخ کی دلاس لگو نستاسو میں اغیید ہے یو دے شیوی نئے وادے شیوی ندا و طلاق ورکے منش دے تاسو لپارا باغی بنی ہس عزت کے رہی بدی آ گئے عزت نشتا وہ طلاق نہ طلاق نہ بدے مرزم نکاح کو بنے مباحث شوی نہ پیدا ہو رہا سوے جیتا ان سو زیادتی نہ مہر نہ زیادتی وفا والا ورک ہے اور آزاد یہ کہے پخیستہ آزادوں نے اے پیغمبرا منگا حلال کڑی دی تا دا پارس تا اگا بی بی آگے چی تا محرون آگی لور کڑی دی اپا نکاح کی دی موجود دی او اگا ویزی چی مالک دی ستا دا سنو یا اگا ویزو نا چی واپس کڑی دی را گر زولی دی اللہ پتا با دی یعنی پا جنگ دی دی نیولی دی تا تا دا پارا ما حلال کڑی و بنات عمی کا او منگا حلال کری دی پتا بانی لونہ دا ترستا او لونہ دا ترورانوستا او لونہ دا ماماگانوستا او لونہ دا ماسیگانوستا حقا چی حجرت کری دی تا سرا ولی مکہ نکا حجرت نہیں کری ہونے کا روانہ لیکن او خطا تویلی شیویو چی نمکہ نکا حجرت پاوق کی علامہ دا ایمان ہے او معاکا مانا جانا دا چتا طرف یو سفر کے حجرت کری ہوئی رسول اللہ طرف سفر کے یو زنانا شامل نہ ہو ان استاپ مرگتیا کی وقت وقت حجرت کرے رہے ومرعتن او حلال کری دی منتا دا پارا یو مسلمان خزا کا ابخی تا تا ابخی اخپن زان پیغمبر تا او آئی جزن مہر وارما و نصحق وارما خسد دا رسول اللہ پا دے نکاح کے پاتے کے دل غارما نو کا ارادہ کئی پیغمبر چی نکاح و سرو کی نو اغا خد سر نکاح ہم حلالا ار سمر چی بھی خالص و تن لگ چی دا خالص دے دا حکم تالا دا یعنی دا خدی چی کم ستا پا نکاح کی دی جدین علاوہ ستا دا ترزنا دا ترور لنا دا مامان لنا دا ماسی لنا اور یاد دین علاوہ اجنبی خزا چه تا تزاد بخی و مہر نغواری نا تول تالا دی موجود و خزونا علاوہ ما حلال کری دی تالا کار پخفل اگلے دی و خالصتا دامی چه حلال کری دی چه تعداد کو بظاہر دا چه سلور و نزیاد جوری دی دا خالص دی تا دا پارا سوا دا نور مومنان مسلور و نزیاد دا بلچا دا پارا جائز ندی سوا دا پیغمبر بے شک معلوم دے مونگتا اغا حکم اغا حق کہ فرض کرے دے مونگا پا خامدانو بانی پا بارا دا خدو داغی کی چاگا حق دا محرم دے ہو جواز محر نکن نور حقوقم دے خدا ما فرضنا کہ محر شامل وما ملکت ایمانهم اے دا پارا چی نبی پتا بنی ستنگی سکی دا دین پکا یو چی خز اشتاکور کی دیری وی دا استادانی با تیاری کی دا دین تبلیغ با تا دا پارا آسان شی جگہ چی خاون او دا خزی پا منس کی خو آزادی وی نو آغی تا تعلیم خاون خبر کو لیشی کیونکہ ڈیری خزی وی رسول اللہ اللہ ڈیری معلماتی اور ڈیری استاذانی با تیاری کی دے پیغمبر پکور نور امتیان کا پاربا دا تعلیم دا دین کے تاتا آسان کیا شی کیونکہ کہ خلی خلی والی پکور کی ناس تھی انہوں خلق ہو گئے اور بعض نکاح ہونا دے گا پارا شوی دی چی رسم جا ہے ناکار رسونا باطل شید کا دا متبنا دا خزی پا بارا کی جکم رواج و آغی باطل کو اور یو حکمت پا کتاؤں مو کہ لگے گیر و خزو پا وجہ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مختلف و قبائل و سرا رشتہ قائم شید دا زنانو دا جانب ناس خرگلی او زموالے او سروالے حکومہ قبیلہ کے جوابوں کی نواتولہ قبیلہ دا بخبل زم گنی او دا خبل قبیلی فرق بگنی چی زم دا قبیلی خدا آغا کرا ناس کرا نو دا توسیع دعوت دا پارا و دا دعوت دا قرول دا پارا با فیدا من نو حرج نا مراد یوازی انسانی ضرورت نه دی چستا د بنی آدم چې کوم ضرورت دی شهوت یوازې دې آیت کې هغه مراد نه دی بلکې عام ضروریات مراد دي د تنبیر لپاره توسیع دعوت لپاره او د پیغمبرای د کار د پاره چېستا ګڼو علاقو کې او ګڼو خاندانونو کې رشتہ داری قائم شي نو آسان تیا دی چې نوی پتا باندې ستنګي د دین په کار کې چې تا ته لږ آسان تیا دی مگر امت سپارا دو سلور و زیاد جائز ندی سپائے اوئے کہ خالص و طلقہ من دون خطا تمامخ کی پتعدد ازواج یو نزیاد خضو پا موضوع تقریب کرے گئے اگر مستحضر ساتا جدائی ندی ویدی چی دویم خضا واجب ادا جائز کری دی که ضرورت دی او که یریږي چې انصاف به ونه کوم نو یو کوه دا امر مخکې تېر شوی دی دلته خو د رسول الله د بیبیانو سره متعلقه یو څو خبرې مې وکړې ټول مضامین مستحضر ساتې نه په آیتونو به پوهېږي چې زور سبق دې یاد کړي نه نو بیا به نه پوهېږي وکان الله غفورا رحیما ترجی من تشاء و رشتو کئی با اغا خضا چستا اراده شوی بی دینا او دیده کئی با زانتا اغا خضا چستا اراده شوی بی امام جساس حنفی و احکام القرآن کی لکھنی دی چی دیده ترجی من تشاء و دا آیت نمالمی دی چی دا خضو پا منس کے وار ترل او مساوات او برابر والے کول رسول اللہ باندې واجب نو ہاں امت باندې واجب دے امت باندې واجب دے خبره غلط ہے عزت کی امت واجب دے وہ پر رسول اللہ باندې واجب خو سرد دین کی واجب نو مستحب خو نبی علیہ السلام باندې دا سی پابندی کولا لکه چې دیر میں فرض دی اور ترجیح پوری چی سفر کی بچے بی بی زان سرا بوتلا نم بے خسر آچاو چی نور خفر نشی اور ترجیح چی مرض موت کی ہم دا عائشہ بکور کشمی تے رولی تو باقی ازواج بی بیانوں نے اجازہ ہو داغی دل جوئی اور داغی دا ٹولو دا خوشحال ساتلو نمرا اہتمام بے کرو دخل اچت و اخلاق دا وجہ دا او دا حسن معاشرت دا وجن او دا خبل بیبیانو سرا دا خسلوک دا وجن لیکن اللہ دا جانبنا وربن واجب لیکن چی اللہ وئی چی کم بیبی دی خوخی اگر رسلو کا او راو گوارا بلا راو گوارا ومانی بتغیتا او اگر بیبی چی تا طلب کریوی غختیوی زامتا ممن دا اغبی بیانونا عزلتا چتا جدا کری جدا کری نو مطلب طلاق ورکول نیدی یعنی شبیدار رشبی تیرولو دا پارا جدا کری او بیاو ما غوزواری یو زن یو بی بی واپس کی او بیا بچنو ما غراوواری دامتا لراوواری ومن ابتغیتا ممن عزلتا نو فلا جناح علیک پتا اس گناہ کی ذالک ادنا ذکر چی دا حکم چنے دیر نہیں دیر چی یخی مشیستر کی دخل دوستا اگی با پوئی کی جی پر رسول اللہ با دیکھو وار تڑلو برابر والے اللہ واجب کرے نہ دے اور جنہیں واجب کرے خودمان سا حق نشتا نو جسا حصہ و تملاو شی نو خوش آلہ بھئی سرے ہوئی چیز ما حق نشتا نو چی حق گئی نو چی سوک زور کی باغی خوش آلہ نظارک ادنا ان تقر آئیو او مغ او ولا یحزننا او غمجن نشی او خوش آلہ شی پارا غصی چی تاولا ورکنی نیتولو تا او اللہ عالم دے پا حغصو چستا سو بزرونو کے دے او اللہ کوئی جنکے و حکمت دے امام جساس وئی تدل على ان القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي دار احکام القران دا جساس عبارت تے اکثر علماء حکم غسویلی دا بنوئے مچ ٹول دا غسویلی دی اکثر العلماء على ذلك اکثر العلماء ذهب الى حلال ندی تا دا پارا نور خزی سوا رشتو دنی مذکورو فضل جا آغا دا رسول اللہ رشتہ داران خزی دی او یا رشتہ داران ندی خوزان رسول اللہ تا بخی او رسول اللہ دے کا کون رائے او دان تالا روا ندی چے بدل کی ندی بزے نور خزی ذکر چه رسول اللہ دیل اختیار ورکڑے ہو او دی رسول اللہ وخکڑے ہو وقت کی آیت میں اختیار تیر شوئے دے ندی نرستو رسول اللہ نا در طلاق کو اختیار اللہ واغستو چه دیل بطر طلاق نہ ہو تب اپا آخرت کی امتاثر ہے یا دنیا کی امتاثر اگر کی خوشالی تالر حسن دنور خدو سوا دا اغویدونا چه مالک نیستا لاسو دے اللہ پاک بارسبان نگار بار اے ایمان والا مداخلے گے کورنو دا پیغمبر تا مگر اغا وقتی چه اجازت مشیطا ستا الا تو عامن دولے تا غیر ناظرین انا ہو چه انتظار کون کی نئے تاسو دا پخیدنو نا دولے لیکن سو وقتی چه ابلے لیشے انا ہو مانا پخیدل دلتا انا مانا پخیدل چلوڑے پخشی و آوازوں کی نالا برا دن لیکن سو وقت کی چی ابلے بیشے داخل شے بیا او چلوڑے اخرے نخوارشے او مکینے چی مشغولی دن کیے یومل سرا پا خبروں کی یقیناً دا تکلیف رسائی پیغمبر دا او اغا حیا کئی ستاسو نظر چی ملمانی ہے نو دا ویلے نشی چی گور نوزے او اللہ حیا نکی دا حق خبر نانو حق خبر رتا اکرلا چی علتا بیا گینے مو چی فارغ شئی نوزے گور والا کل پی خبر کی او اغا دا تکلیفی او چی کلا وارے دا بی بیانو دا رسول اللہ نا متا انس سامان دا استعمال سے شے ہوا او مسئلہ دا شریعت مسئلہ تا پوس کوئے آغا بکم قیاس کا او وارے دا دینا رسنو دا پردے او دا خطا کا ان کے دے دینا زنو دا پارا او دا ستاسو دا زنو دا پارا او دا آغی دا زنو دا چی پزرکی چا ناکار خیال یو بلتا پیدا نشی خدا نے تزکیے قلوب دا پارا و ظلم دا صفائے دا پارا دا پابتی میں لگولے دا جدا پردے نشا تا سوال کروا او مناسب ندی تاسو دا پارا چے تاسو رسول اللہ دا تکلیف و رسو ایدا سے کارو کہے کہ رسول اللہ پہ تن چھے قصدن و عمدن چے سوک رسول اللہ دا تکلیف رسائی خو مرتد شو کافر شو تو قصدن خود ظاہر کا جدے صحابہ مبارک کے سوال نہ پیدا کی دو وہ کو بے خیال ہے کہ نہ شکار ہو کہ رسول اللہ نے تکلیف ہو رسول اللہ اگر دو رہے ہو خوئے ہو باقی دے کہ ناستے ہو زہے نا یا بل مثال واقلا اور جائز نہ لے تاثر پارا چھ نکاح ہو کہے دے رسول اللہ نے بی بیانو سرہ رسول اللہ نے ہمیشہ نہ پارا لاستا سو مہین دی یقیناً دا نکاح کول دا رسول اللہ دا بی بیانو سرا دا اللہ پنیز لویا گناہ دا اصل کی دا آیت نازل دے دا ولیمی دا زینب مبارک دا تمامخ کی بیانو کو کہ زید کل طلاق ورکل نو اللہ پاک وہی رانے گلے واچ نکاح با کئی چلا رسم ماچ نو نکاحیوں کو اپا نکاح کی ولیمہ سنت دا دو آدھا پا خوش آلے کے دوستان راغو نول او آغیل سن المسلیا ورکول دیتا ولیمہ وی دا سنت دا اخبر طاقت و توفیق مطابق دا دا زرگونو رکو او دا لکونو رکو ہم کے دیشی او دا نسل رکو ولیمہ ہم کے دیشی کہ قدر واخلی و تقسیم کی طاقت لے لے اگر چاہ طاقت ان والا زرگونہ ہم لکولیش او کرولپتی بھی یو سرین و آغتا نکون ہم سشین اوچھے اسراف نکلی او تبزیر شریعت پکے حد ننے خوجلے کہ دمر رکوب انہیں لگول تو ولیمہ کے روا دی یا نور نہ روا دی البتہ کہ نمائش دا پارا لگائی نمنا فخر دا پارا لگائی جزو پہ درون خکارم نمنا دارنگی او حدیث کے راضی چے مالدار را غواری او ستا غریب دوستان در غواری دا هم منا یا پا آغا ولیمہ کی نور مجلس کے ناجائز کار کی گی آغا منا خوچ ممنوعات و مکروحات مکے نہیں نو شریعت نو دا ولیمہ حد مقرر کرے توفیق مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب دا وعدہ کے ولیمہ انتظام دعوت ورک دوستانوں کا اول قبیلہ نونے پخنا و مخ گرا بس اور بیا ڈوڑے پخوا اور اخڑنا اور بیا دناس کی خبر ہی بول رسول اللہ کو کو او انس ابن مالک در رسول اللہ خادم دے اغوائی چپا اندازہ لگولی واچ رسول اللہ دا غفتاچ دا ملمانا لاشی چپا تلک خلوت علی حدقی ملاوشی رسول اللہ وی یوزل پاسی دو دی ملمانو نمان دا پاسی او زی پا زید بی بیانو کورن کی اگر زید گیا رہا مطلب ہے جب پلی پاسی دو باتی کوشی ملاو دوشی واغی و پیڑو خیال دادا یہ آخر کار لارا تو اللہ پاک دا آیت پہ رسل نازل دا واقعہ اسوا جو دا آیت را ہو نو دا خود پیغمبر دا علیہ السلام دا ولیمی دا پارا دے لیکن حکم عام یا کہ دو دے دا ولیمی یا کہ بخششی خود دی شان نزول ولیمت زینب دا چیتا دی چاہ میل مشی نیچے کل آوازو کی چرازے روڑے تیارا دا نو علا ورزا بخش نو تا دیکھ کے نامو کیا اگر روڑے پخی تو تا دوری نکل پخی کی با دا سرے خنق دا مجھے اعلان اسی جرازہ نبیا اور جو دو گئے اخرائے نبیا خوارش یہ دیشی چی مالک چی نے دکور خاون جدی ملمنوں پہ اشارے دو لکھ تکلیف پیا مرد ملمنوں پہ اشارے دو مسلی جو تکلیف ہو رسی اور شرم سرے ویلی نشی ملمنوں تھا تو اللہ پاک وہی جاوہ خوشر نیگی دکور خاون تو تو مجھے خبر حیا نہ کو مدا کو حق خبر نہ ہوتا اس نے طریقہ کرے نا روڑے اخرے نہ پارش ہے الا دا چی مالک دکور چاہتا ہوئی یہ تو حساب سے تاثر خبر کو مانو آگو جدا خبر ہے نورا طریقہ مسنونہ دادا چی روڑے اخری نخوش ہے السلام علیکم چی نور ملمان راشی یاد دکور خاون دلگا آسانتیاں ملاوش اخکار کوئے سے شئے یا پتوئے نو اللہ دے پار سکوئی دن کے گناہ نشتہ بلی خضو باندی ببارد اپلاران و اخپلو کی او نب ببارد زامنو کی او نب ببارد رون و اخپلو کی او نب ببارد رویرون و اخپلو کی او نب ببارد قرآن و خلو کی او نفع بارد تعلق دار و خضو کی بیان میں آتا کرے ہو لنسائی ہند او نفع بارد آغا ویزو کی چھ مالکان بھی دلی لا سنا چھکر آئی نبی پردہ کو نکی نخیر اللہ نہ ہوئی رہ گئے اللہ کا لے پر سمجھے گواہ بے شک اللہ و ناغ فرشتی یسلون علی النبی رحمت راجی جی پر پیغمبر اللہ کو رحمت راجی جی دکھے جو رحمت آغا سرہ دے اور فرشتوں سرہ کو رحمت نشتے کو دی دعا بھائی یا اللہ کو دی پیغمبر رحمتوں نے نازل کی اور درجے والا نوری اچھتے کی اے حق کسانو چچا ایمان راوڑے دے تاسو ہم ضرور کو آئے رحمت کو لے گئے پر رسول اللہ اور سلام واچوے پدبانی پر سلام آشور سلام انہیں ضرور کو آئے اور دعا ہو کرے بے شک حق کسان چی دی ضرر رسائی اللہ و رسول کا یعنی اس پکاوے کئی توہین کئی نہ اللہ و رسول عزی ضرر رسول خود خلی دل آزار خبرہ دا توہین خبرہ دا گستاخ اور بے ادب خبرہ نہیں تو ہم عزم ہوئی نہیں تو ہم عزم ہوئی کئی اللہ و رسول کا ندی بنی اللہ لعنت کرے دے پر دنیا و باخرت کی اور تیار کرے دے ندی پر عذاب رسوا کو ان کے اور دنیا کے دا سے سڑے مرتب تھے اور داغ سزا مر گئے کہ توحید اللہ و رسول کی اور حضرت کسان منین کہ ضرر رسائی مومنان و سروتا اور مومنان و خضوتا بغیر دا اغی جرم نہ چکو ماغی کرے دے ندی اچت کو پزان بنے بوجھ دا دروغ ترن ہو یعنی دمرا غٹ گناہگار شو لکا سوک چھ بملچا دروغ ہو تڑی و اسم مبینہ و اخکارہ گناہ اے پیغمبرہ او اے اخبر و بیبیان ہوتا او اخبل لون ہوتا او خزو د مومنان ہوتا چنی کہ زلندی کی پخبل علیہن پخبل مخنو باندھے پلو د سادر و خبلو دا ڈیرا نیزدے دا چدی و اپی جندیشی چدا پاک دامنی او پردار خزی دی نو ضرر او تکلیف نشی رسول دیتا او چیڑی بے سوکنا او تنگئی بے نا او دے اللہ بخن کے مہربان یدنینا یشدلنا ویرخینا یشدلنا ویرخینا دا ترجمہ اصل کی یدنینا مصدر دے ادنا ان او دا ادنا ان مجرد دے دنون اور دنو مانا دا قرب نچ ادنا ان شی نانا نجدے قول کچھ ددی سلا الا علا راشی رست ددی نہ حرف علا ذکر شی لگا دل تک یہ علا دے علے ہن دے الے ہن نہ دے علے ہن لغت کی ددی مانا ارخا اور رندول راشی جو صحابہ و تابعینوں ندی عربیت دا قید مطابق دلتا یس دلنا و یرخینا مانا کرے گا او دا مفسرین ہم دقا مانا کرے گا او جلابیب جمع جلباب دا او جلباب اغی غٹ سادر تا وی جد سر نہ دخبو پوری ٹول بدن دخزی پاگے کی پٹوئی چمنگ و تپخ پل جب کی پھرنے ہوئی او کہ بورقئی اور دغسل سادر کار ور کئی جو بورقا مخدا خود جلباب خوغٹ سادر پہ ہوئی پاربے کی جلباب مانا لوئے سادر دوپٹا نہ دوپٹا خود جزنانا پکور کیا گندی او آغا پسینہ بنے زورن کلی بھی یا پسر آچولی بھی اغیتا خیمار وئی پاربے کی خیمار دوپٹا او دے سر پی چکتا ہوں وہی چے سر پہ تڑی وڑے وڑو کی سادر اور دوپٹے تو ہوں وہی اور جل باب دوپٹے تو نہ وہی لوئی سادر تو کہ جمع جلا او دل تا من جلا بی بی ہن نہ دے او من دا تبعیز دا پارا دے دے سادر یو حصہ دے سادر یو پلاو او بخ جڑن اور دمخ ذکر ہو تو کہ نشتے نمخ ترجمہ ماں بکم دے نہ اکرا داد علیہن نہ اکرا لکہ چھ علا دا علو دا پارا راضی دا برا نا دا برا نا اخکتا دا سر نا اخکتا ہو بل ننے بلکہ مخ دے من نشو مرافقان او آغا کسان چه بزرونو کے مرض دے والمرجفونا او افواہونا قرون کی پخاریا کے نو غالب بکنگا تا پا ہاوی بانے بیا بدینو اسی جیتا سارا پخاریا کے مگر لگو لعنت بشیوی بی پدی بانے ہر دے چه مدرشوی بی نیولے کی گی با وجلے کی گی با پوجل ہو دا عادت تا اللہ دے پا بارد آغی کسانو کی چھ تیرشوی دی مخ کی دلین اور تبا ہیچ چرے بیانمو میں دے طریقے دا اللہ دا پارا بدلول تا پوس کئی استانا خلق دا قیامت پا بارا کی او ویا علم دا قیامت اللہ سر دے او تسشی پو اکڑے او سخبر یہ تو چھ شاید قیامت نزدیوی اللہ پاک لعنت کرے دے پا کافرانو باندی او تیار کرے دے دا آغی دا پارا سعیرہ لمبے دا ہو خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولی ولا نصیرا یوم تقلب وجوہهم فی النار فا اغا وقت کے چھ پرمخی بواتو لشدی پا مخون بانی بہور کے نوائی با دا کافران یا لیتنا ہائی کاش چھ من تابداری کرے وے دا اللہ و تابداری کرے وے دا رسول اوائی با دی چھ اے زمان ربا منگا تابداری کرے وے دا خلو سردارانو او دا خلو غٹانو نو آغی منگا گمراہ کری ہوں از سبیلا ستا دلارے نا دا صحیح لارے نا اے زمان ربا ورکا بیتا دو جن عذاب او لعنت کھلے گا پدی بانے لوئے لعنت اے اغا کسانو چی چا ایمان روڑے دے مکے گے پشان دا اغا کسانو چی دی ضرر رسولے ہو موسیٰ علیہ السلام سپکارے کرے ہو دا موسیٰ علیہ السلام بے مطلبہ الزامات پہ لگولی فبرعہ اللہ مما قالوا بس صفائی کرے وا ددو اللہ پاک دا آگے خبر نہ جکما خبر دی کرے وا او دے او دا موسیٰ دا اللہ پنیز بنی وجیہا دا لوی مرتبے خاوا عزت من او مخاوریز وجیہا مانا زو جاہن بنی اسرائیل و بربن لبل موسیٰ علیہ السلام منی کول خدا بے پرواہ خلق او موسیٰ علیہ السلام با لبل پوخ کی پردہ کولا چتا خفیہ زی لبل ندی اوی چدادد پلی خاص و اندامونو کی سمرز دے او دے شرمیگی نمونتظان نخکارا کی زکا پٹلان نداغی تا اشارہ نو حدیث کے راضی تے اللہ یودا سے انتظام ہو سوچ گوئے خبر ہوتا ہے کدا امر کرے وے کہ دیتا زانو خایا ندا با موسیٰ علیہ السلام برداشت مولے نشو لیکن چا حیا پہ دیرا غالب ہو ندا گران ہو نو اللہ دا حکم بتاو نہ کو جزان بتاو خایا وہ یودا سے انتظام ہو کچھ دے اور کوئی نشی اور داغی نظر بکری جدا مرض پکی نشی جدی ویلو جد اندامونا دیر پرسی دلی دی داو نسماتی اندامونا جگم دی آزائی تناسو نیوزن خود سے کے لمبل او جامع پا کانی بنے خیوی اللہ کانی تا حکم و کچھ تروان شا لے فارغ شو نکان تختے دو ولی علتا خو عمر شوی او دا آواز کو چے کانی جامع راکا کپری مال راکا تو پدی منس کی چطور پسی تو خیال داو چی بس تو قوینا او دے کانی نخبل جامع آخلا او کان مکی روان نو حتی چی بنی اسرائیل کی نچا نظر پہ پریور تو گناس راگی ہوئی چی دا خزمونگا دا گمان غلط ہو لیکن خدا مرض ہو خدا خدا حیات وجن پتلا اس دا سے اللہ ولی اکرل دا خم ویلی شو جزان وطو خیا لیکن اغب موسیٰ علیہ السلام برداشت کو اگران لیکن چی حیات پہ دیر غالب نو دا سے انتظام اکوج دیر کوئی نشو دا غی شکل نشو تو حدیث تا بخاری کی راضی چلا فبرعہ اللہ کی دیتا اشارہ تھا خدا خو اسی و مثال لے چتا تا میں پیش کو ورنہ الفاظ عام دی نورم دیر غلط الزامات دی بنی اسرائیلوں پا موسیٰ لگولی دی او اللہ دا غا صفائی کرے دا سوا دنی واقعین ہمو اعتبار عمومی الفاظ لردے اے ہر کسانو چچا ایمان روڑے دے اللہ نہ کوئی ارے گے اور صحیح خبر کرو کلکا خبر کوے سدید پر لغت کی کلکے خبریں تو کلکا خبر آ گئی تو یہ رشتے نہیں نو رشتے آئے اور صحیح ہوئے اصلاح بہو کی اللہ ستا ہو دا پارا ستا سو دا عملون و بخن بہو کی تاستا دا گناہون و سوک چی دا اللہ و رسول اطاعت ہو کی رجے کامیاب شو پلوے کامیاب ہے شو اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا بے شکا من پیش کرے او خپل امانت پاسمانونو او پزمکو او پغرنونو انکار کرے او اوی چه اوچت کی دا بود دا امانت او یعنی دلیو اوی من ها دا دی امانت دا بوجنا او اوچت کرے او دا امانت انسان نو پکار داوا چه دائی سر تا رسولے میں او خیانت بگنوے کرے لیکن انہو کان ظلوما جہولا بے شک دانا شکر انسان ظلم کو ان کے لئے پزام اور دیر ناپوہ دے ظلم کو ان کے لئے پزام اور دیر نادام دیر ناپوہ کیا عذاب ور کی اللہ منا او دالے و عذب کے لام عاقبت دے یعنی امانت دا اچتولو او انسان پر امانت بنے تو مکلف کولو نتیجہ دادا کہ چالا با ثواب اور کوئی ہو چالا با عذاب جو لام عاقبت دے لام تعلیمی دے نتیجہ دادا کہ عذاب دو اور کوئی اللہ منافقان و سرو و منافقان و خضو و مشرکین و سرو و مشرکات و خضو تا اور توجہ با کوئی اللہ پر مومنان و پر رحمت سرا توبہ بے قبلی او مومنان و خضو بانی ویتوب اللہ علی المومنین والمومنان توجہ با کئی برحمت سر با مومنان و سرو با مومنان و خضو او دے اللہ بخود کے محرمات امانت ندل پا مراد سدے نو اول دا امانت لغوی معنی اجدہ کر لغت کے امانت ہر غصیص توئی چا حفاظت لازمی لغت کی امانت ہر غصیص توئی چا حفاظت پہ لازمی خواہ اغا مالوی حفاظت پہ لازمی او کد قرض یو سڑی قرضہ ورکڑی وی نداغی حفاظت او واپسی ام لازم آدھا نو قرضے تم امانت ہوئی او خواه اغا منصب او عهده دی چه چاہتا یو منصب عهده ذمہ داری مشری ورکڑیشی نو دا منصب او ذمہ داری امانت دے ذکر چه داغی حفاظت او پورکو لازم او خواه اغا دیو سری دا راز خبر ای چه تا تے اوئی او هغه غواړي چې د دې خبرې دراز حفاظت وکا او د دې هر چا ته بیان وکړي او هغه راز پاش کول باندې هغه په خطر دې سلور وارو ته امانت ویل کیږي او دې سلور وارو ته امانت ویل شي ویږي خو دې ځکه کوم مراد دې سم مراد ان عرضنا الامانه دلته سمورات نو تفسیر به د قران د صحابه پاکوالو کو د ځان د خبرې کیږي عبد الله ابن عباس نا په تفسیر ابن جرير کې او تفسیر ابن کثیر کې او معالم التنزيل کې او قرطبي کې او پا نور و تفاسیرو کے نقل شوید او اصل کی خدا ابن جریر نقل کرے گئے سندن دا نور خدا آغن نقل کرے انہا الفرائضو انہا الفرائضو امانت نہ پدے آیت کے فرائض مراد فرائض شرعیہ او احکام شرعیہ یعنی دین اسلام مون پیشکری ہو احکام دا شریعت مونگا پیشکری ہو فرائض دا شریعت یعنی مونگا پیشکری ہو دا دین اسلام پاسمانون و عظمک و غرنو بانی چه تاسو ندی مکلف شے آغوی انکارو کو چه مونگ دی اہل نئی و زبان حال سرا او کنا پا جبا بانی خبر اکڑی وینو خرق عدد بطور دان کے دیشی خو ظاہر ادادا چی زبانی حال چی من خو دا احکام و دا شریعت دا بوج اچتولو اہل نئیو ذکر جدی اہلیت دا پارا عقل پکار دے او عقل دی دا اللہ نے لیور کرے دیدہ پارا شعور او ارادہ او اختیار پکار دے او دی کید انسان پشانے ارادہ او اختیار او شعور نشتا اگرچہ مطلق شعور بسیط پا ہر چیز کی موجود دے او حاغی او یر دل دی امانت دا بوجنا دا حکام و شریعتنا چی منگ میں سر تا انہ رسولش پا ممکی دی قابلیت او صلاحیت او لیاقت نشتا منگا دی اہل نسرے چی او ذمہ داری نشی اچھا تورے او دا اغا ذمہ دارے زان اہل نگنی نو پا دی وجہ دا اغا ذمہ دارے دا قبلولو نا انکار کول عیب ندے قابل اعتراض ندے بلکہ دا بدا آگئی و خوبی گو رنیش جتتا خدا ذمہ داری پیش ہوا خود ایزان اہل نگنین و معذرت ہو انکار ہو بلکہ چا اہل ندے ہو دے ذمہ داری قبلین دا با قابل اعتراض نتیبہ نے خوش اعتراض لیکن چا اہل ندے اور تمہیں کوئی کری چا اہل ولی نو احکام تکوینیہ کو مراد ندی احکام شرعیہ مراد انسان دا امانت اچت کو وحملہ الانسان امانت مانا خطا تماما کی بیان کرا دماغ کی اول کی نوا نلو کوئی دی احکام شرعیہ انسان خود دی اہل عقل و سرشتا ارادہ شتا شعور شتا خوہ شتا طاقتش اے اللہ ورکرے دے شجت دا حکام میں عمل کولو طاقتو مشتا او دا کولو طاقتو مشتا نو دو اوچت کو نو چی اوچتی کو دا امانت نو خیعو کرو ذکر چی یو سره یو ذمہ داری و تا پیش کری شی او دے اغا ذمہ داری زان اہل گنی او پزان یا اعتمادی چی دا ذمہ داری بسر تا ارس و من قبول دی کی دا قبل انسو بدا خبر اکنو دا اسمانونو او دا زمکو او دا غرنو انکار ممقابل اعتراض نو او دا انسان دا اوچا تول ممقابل اعتراض نو ذکر چه اغی اهل نو او دے اهل نو انہو کان ظلوما جہولا بیا سمعنا دا چه دے اهلو او دا امانت بوجی اچت کو ذکر چه احکام دا شریعت دتا پیشو او دے بے مکلف کریشو او عالم ارواح کیم ویلیو چه تزما ربی او زبستا عبادت کو نو ظالم و جاہل ولی شو سرے دی او کار اہلی او دا اغی کار ذمواری قبول کی نو ظالم ولی وطوائی و جاہل وطوائی ولی دا امانت کو چطور خوز گناہ نوچ دے ظالم و جاہل سوال دار آزم او دا دغا سوال ما بعض حضرات مستامو کی مبتلا شوی دی او نور معنی کنی حال دارے چی دے سوال جواب کو اظہر من الشمس کارت چی ضمیر انسان تا راجے دے مراد تے نہ ہر انسان نہ دے ضروری نہ دا چی ضمیر یوشی تا راجیوی نو ہر فرق مراد لکہ قرآن کریم کی اللہ پاک فرمائی کہ ان الانسان لربه لکنود انسان دخل رب ناشکر دے یا بل آیت کی وی ان الانسان لیطغى ارآہ استغنا انسان سرکش کیگی چکل ازان دا نورو نا بے آجت اونی نی او چاہتے آجت نئی نی سرکشش نو سوال خودل کا مراد چی انسانانو کے ہو پیغمبرانو شامل دی اولیاء کرامو شامل دی دا اللہ نیکان بندگانو شامل دی نو اغف نا شکر ندی او نا سرکشی کئی او دلتا ہوئی کہ انسان کو سرکشی گئی او انسان کو ناشکرہ دے تو جواب دا دے کہ ہر انسان مراد نہ دے اضافت جنس تشوے دے نوع تشوے دے او اضافت کے نوع انسانی تخوشی نو ضروری نہ دا کہ ہر فرد مراد بلکہ بعض افراد مراد نو بعض انسان کو یقیناً ناشکرہ دے او بعض انسان کو یقیناً سرکشت داغین خود انکار نہیں کو دنیا کے انسانان کی سرکشان مشتے او تابدار انہو ضمیر انسان تراجے دے مراد تنا ناشکر انسان دے نافرمان انسان دے یہودیان و نسوارا مراد مشرکین و منافقین مراد لیکن دا ہم پہ انسانانو کی خوشامل دی گئے حدیم دا حکام و شرحیو بنی مکلف دی او دا ذمہ داری قبول کرے و بے شک دا نافرمان انسان ظالم و جاہل دے چی امانت کی خیانت کرے او امانت تقاضا نہ پورا کرے او احکام و شرحیو بنی مکلف دے او نافرمانی جمہور مفسرینو دی آیت امدق مانا کرے دا اور کہ ماں سمرا سوچ کرے دے امدق مانا ہوا دق مانا ہوا سادہ تکو کی مانا دادا کہ شریعت احکام کی دی انسان دی دے پورا کولو اہل دے اور باقی کائنات جدید احکام و شرعیہ دا پورا کولو اہل لیکن پدی انسانانو کی دا سشتا کہ ظالمانو جاہلان دی اغا احکام و شرعیو خلاف ورزی او شرک کئی او کفر کئی او نور ناروا دا صحیح مفہوم دا لیکن دیکھ یو بلا معنی مشتا اغم غلط نظر خب آغی او سوال راضی نا جوابی بیا کی دوش او حق دادا کہ امام زجاج نحوی معانی القرآن کی لکھ لی دی معانی القرآن جلد 4 صفحہ 238 دا معانی القرآن دا زجاج چاپ شوے دے او معانی القرآن دا فرائے نحویم چاپ شوے دے او عام ملاوی جی او زمان پا کتب خانہ کی موجود دے نمخ کی غمونگا دا زجاج دا قول دا تفاصیل نا نقل کرو دا آغا دا اقبل تفصیل چاپ شوے دے نو زجاج نحوی معانی القرآن جلد 4 صفحہ 238 کے لیے کی کہ کل من خان الامانت فقد حملها کل من خان الامانت فقد حملها سوک جی امانت کی خیانت گئی تو دا گویا دا امانت بوجھ پزان پوچھتائی یعنی گناہ بے اور بنی پریوزی تو دا امانت بوجھ دا دے جی خیانتی ہو جی امانت پورا کئی تو دا آغا بوجھ نشتا یعنی گناہ نشتا کہ خیانتوں کی نو علب بتا دا آغا بوجھ پریوزی یعنی گناہ با پریوزی نو زجاج وئی چا حمل دا خیانت پا مانا مرازی نو دی زجاج نحوی دا قول مطابق بعضی مفسرین و تفسیر کرے دے او مدارک والا اغیل ترجیح هم ورکڑے دے آغا دادا کہ من پیش کرے ہو امانت پاسمانو او زمکو او پا غرون نو انکارو کو دی دی خیانت کولو نا پا امانت دے دی خیانت کولو وحملہ الانسان او خیانتو کو پا دی امانت کی انسان وحملہ الانسان خانہ الانسان نو دا بیا هغه انسان مراد دے کہ خائن دے ذکر چا حملہ خدا خانہ پا مانا واغس دیشو نو دے ظالم و جاہل کہ خیانتی کوئی خود ظالم و جاہل ظالم آگی تا وہی چا حق دار حق تلفی کئی نو دا امانت حق داو چا تازائی کرے نوے او خیانت دے نوے کرے او تا خیانتو کو نو حق تلفی دیو کلا دا داگی دا ظلم کوئی او جہولا دے ناپوئی ذکر چه داد خیانت دیو کو خیانت کو جہالت دا مانا صحیح دا او زجاج نحوی دا عربیت ماہر دے اگج دا خبر کری دا نو ٹھیک دا او کلام دا عربو کی با لفظ حملہ دا خانہ پا مانا سر مستعمل خود دی مانا تا زراجح نوے وا خو غلط ورطن نوے او باز مفسرین ورتا ترجیح ورکر خب دی مانا یو سوال راز اگر دا چی کم امانت کی چی آسمان او زمکی او غرون و خیانت ندے کرے نو اگر خو احکام شرعیہ دنی بلکہ احکام تکوینیہ دی چی اللہ آسمان او زمکی تا حکموں کو چی موجود شے راغی دارو رو چه اتینا طائعین دا حکم امنو خیانتی اونکو او داری موجود دیو دا اللہ دا حکم تعمیل کر خدا احکام شرعیہ کو لگی چه موزو کے اور روجہ انی سے او ایمان راوڑے او عبادت اللہ کوئے دا مطلب خلن و اللہ حکم کی چه شادو شی احکام تکوینیوں کی خیانت یقیناً آسمان اوزمکی غرنوں نہ دیکھ او انسان چې کوم امانت کې خیانت کړي دی د ناکاره انسان هغه احکام تکوینیه نه دي لکه تکوینی احکام کې خو انسان هم خیانت نه دی کړی چې الله حکم کو چې پیدا شه نو پیدا شو الله حکم کو چې بیمار شه نو بیمار شو الله حکم کو چې لوی شه نو دی لوی شو حکم تکوینی کې خو انسان هم خیانت نشي کولی که کول غواړیو مې نشي کولی خیانت کا کوي انسان نو په احکام شرعیو کې کوي نو کوم امانت کې چې غرونو خیانت نه دی کړی هغه بل شی دی او کوم امانت کې چې انسان خیانت کړی دی هغه بل شی دی چې دا احکام شرعیه دي اپدې کې انسان خیانت او هغه احکام تکوینیه دي چې خیانت پکې کاني بوټي نه کوي نو په هغه کې بیا انسان هم خیانت نه کوي دا سوال ده جواب یې دا دی چې انا عرضنا الامانه کی احکام تکوینیه مراد کہ خیانت پا کی کانو بوتو ندے کرے او حملہ الانسانو کی چی ضمیر راجیشو دے امانت تا نو احکام شرعیہ مراد چی دی کہ انسان خیانت کرے او دیتا استخدام ہوئی نبیہ بدلتا استخدامی چی او لفظ ذکر شی صراحتن داغنی یو معنائی مرادی او چه ضمیر و تراجی کی نو بلا معنا مرادی نو دیتا استخدام و آئی نو بیاد استخدام دا قیدی مطابق بدلی جواب کئی چه مخی الامانتا چه صراحتن ذکرو نو احکام تکوینیه مرادی او حملہا کی چه ضمیر و تراجی شوے دے نو احکام شرعیه مرادی او دا امانت اطلاقو بدارو بنی جائے دینا مانا بانی سوال راتو او حقی جواب می دل درکو چی دا مانا هم غلط ندا او پدی چکم اعتراض راجی دا جواب شتے لیکن زمان بنیز راجح دا دینا مانا ندا اگر کی مدارکو تنزید والا والا ترجیح ورکو راجح دا مختنے مانا دا چی جمہور مفسرین ہوا تا ترجیح ورکو او هغه زیات چسپام آدمی گی پا آغی صدق یو سوال راتو چی بیا انسان تا ظالم و جاہلی ولی اوی چا امانتی اوچت کو امانت مجھے تول خود گناہ ندا ندا آغی تا دم آسان جواب ورکو چی دینا ہر انسان خونه نی مرا چار انسان خونا فرمانا انسان مرا بعضی حضراتو لیکن نور ایمانی امکلی دی تفہیم المسائل حصہ اول کے انا عرضنا الامانہ تبانے تفصیلی بحث موجود ہے سورت